सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 96वीं कक्षा। प्रत्ययस्य लुक् शुलु लुपः, इसमें लुक् शुलु और लुप् जो तीन संज्ञाएं की गई हैं, उसमें से लुक् के उदाहरण हमने दो देखे पीछे, एक विशाखः और दूसरा स्तौति, दोनों लुक् के उदाहरण हैं। विशाखः में प्रत्यय का अण प्रत्यय का लुक किया गया था, नहीं स्त्री प्रत्यय का, अण प्रत्यय का लुक होने के बाद अण प्रत्यय का लुक तो इससे किया था श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा सूत्र से, और उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय भी हटाया गया था लुक तद्धित लुकी सूत्र से। यानी कि दो बार लुक का प्रयोग हुआ यहां, विशाखः शब्द में लुक शब्द दो बार आया, एक अण प्रत्यय का लुक, दूसरा स्त्री प्रत्यय का लुक। और स्तौति में शप इसका लुक हुआ है। तो लुक के उदाहरण ये दो हो गए। इनमें कुछ पूछना है पीछे? आगे शब्द है श्लु, तो श्लु भी प्रत्यय के आदर्शन की संज्ञा है, और इसका उदाहरण है ज्योति। तो ज्योति ये ज्योत्यादि गण की धातु है, उससे बनेगा, और धातु है इसमें हु दाना दनयो हो आदाने च इत्येके। तीन अर्थ हैं इसके, दान अदन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दाना दनयो हो में कभी कभी धोखे से दाना दानयो बोल जाते हैं, तो दान आदान दो अर्थ ऐसे ले लेते हैं, लेकिन आदान तो अलग से आ ही रहा है इसमें, तो दान अदन और आदान। हाँ दान अदन, अगर आदान होता दाना दान होता फिर, तो बोल जाते हैं। हाँ तो तीन अर्थ हैं इसके, देना खाना और लेना। गुरु जी यहाँ से घटना चाहिए इसका, मैंने भी कई बार ये कि सुहाग के ऊपर मैंने इसके प्रश्न किया है, पहले लेना होगा फिर उसको पचाना प्रयोग करना, लेना प्रयोग करना और फिर उसको देना बड़ा। और इस हु धातु से बने शब्दों की वेद में भरमार है, इतने शब्द हैं भरे पड़े हैं, और ईश्वर में भी बहुत घटते हैं ये। प्रथम मंत्र चारों वेदों का, प्रथम ऋग्वेद उसका भी प्रथम मंत्र उसमें भी आया हुआ है शब्द, कौन सा? होतारम, यहीं से आ गया। और वो किसके लिए है? पूरे मंत्र में आए हुए विशेषण अग्नि के हैं, अग्नि परमात्मा को कहा ही है वहां, तो अन्य सारे विशेषण भी उसी के लिए आएंगे। तो होतारम, उसको होता कहते हैं हम परमात्मा के लिए, और ये तीनों बातें घटेंगी उसमें, परमात्मा देता भी है और खाता है, सृष्टि का संहार सब निकल गया, नहीं निकल गया, और लेता भी है, शरीर दिया उसने ले भी लिया, तो दान अदन आदान सारे अर्थ घटते हैं उसमें। तो इस तरह से इससे बने शब्द बहुत आते हैं वेदों में हु धातु से, लेकिन यहां बनाना है हमें ज्योति। तो हु धातु से लट लकार ला करके और कर्ता में लाएंगे लट, क्योंकि कर्ता में लाएंगे तभी शब आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये ध्यान रखना सदा कि हम जब भी कोई लकार लाएं तो ये पहले ही निश्चय कर लें कि कर्ता कर्म या भाव किस में से लाए हैं, नहीं तो आगे की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी ठीक प्रकार से। तो कर्ता में लकार ला करके और उसके बाद जब तिप कर लेंगे, क्योंकि जब तक तिप नहीं करेंगे हम, तिप्तसी इत्यादि जब तक ये आदेश नहीं करेंगे लकार के स्थान में, तब तक सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो पाती। क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा किसकी है, लकारों की है या कि तिंग की है, अर्थात लकार के स्थान में जब तिप्तसी कर लेते हैं तब उनका नाम होता है सार्वधातु, उससे पहले नहीं। तो कर्तरी शब्द जब लगाएंगे हम तो वहां कर्तरी शब्द की दो शर्तें हैं कि सार्वधातुक भी हो और कर्ता में भी हो। तो लकार कर्ता में तो है लेकिन लेकिन सार्वधातुक नहीं है, तो इसलिए तिंग आदेश पहले कर लेंगे। तो हु और ती यानी कि सिद्धि की प्रक्रिया में सदा ध्यान रखना होता है कि विकरण लाने से पहले, विकरण लाने से पहले हमें तिबादेश ये तिंग आदेश कर लेने चाहिए, उसके बाद ही विकरण आएंगे शब्द इत्यादि। तो तिप परे रहते कर्तरी शब्द से शब आ गया। अब यही लकार यदि हम भाव में कर्म में लाते तो अगली प्रक्रिया वहां क्या होगी, फिर भाव कर्म में हम कर्ता में न लाएं लकार और भाव कर्म में ले आएं। तो भाव कर्म में लकार लाने के बाद भी तिंग आदेश तो करेंगे ही, तिंग तो फिर भी आएंगे उनके स्थान में, लेकिन उस अवस्था में आत्मनिपद के ही प्रत्यय आते हैं फिर भाव में या कर्म में। भाव कर्मणों सूत्र लगाएंगे फिर, तो भाव कर्मणों से आत्मने पद के ही प्रत्यय आते हैं, लेकिन प्रत्यय आत्मने पद के हो या परस्मी पद के हो, सार्वधातुक तो दोनों ही होने हैं। तो इस तरह से वहां जब आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं तो अब लकार भाव में कर्म में आया, प्रत्यय आत्मने पद के आए, उनका भी नाम सार्वधातुक। अब सूत्र लगता है सार्वधातुक यक। अब ये पूरी श्रृंखला समाप्त हो गई, कर्तरी शब्द से जो श्रृंखला प्रारंभ हो रही थी ये सारी समाप्त हो जाएगी अब। क्यों? क्योंकि ये श्रृंखला तभी चल पाती है जब लकार कर्ता में हो, और हमने ले लिया भाव कर्म में, तो ये में से एक भी सूत्र नहीं लगने वाला। तो कर्तृ शब्द के ऊपर क्या है सूत्र, अब ये लगेगा। तो सार्वधातु के यक और कर्तरी शब्द इनमें क्या अंतर हो गया दोनों में? देखो दो शर्तें उसकी भी हैं, ध्यान रखना। सार्वधातु के यक भी दो बातों को लेता है, कौन कौन सी? सार्वधातु प्रत्यय होना चाहिए, ये बात कर्तरी शब्द में भी, ये तो कॉमन हो गई। कर्तरी शब्द भी मांगता है सार्वधातु को और सार्वधातु के यक भी सार्वधातु मांगता है आगे। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि कर्तरी शब्द में कर्तरी और बढ़ गया, तो इसका अर्थ है कि वो केवल सार्वधातुक मांग रहा है, नहीं, वहां ऊपर ऊपर क्या है सूत्र उसके, सार्वधातु के यज्ञ के ऊपर क्या है, अब वहां से भाव कर्मणों आ रहा है। तो सार्वधातु के यज्ञ में भाव कर्म और सार्वधातु, और कर्तरी शब्द में कर्ता और सार्वधातु। तो भाव कर्म तो उसने ले लिए, कर्ता ले लिया इसने, हो गए तीनों, तीन में ही आते हैं लकार। तो इस तरह से भाव कर्म में हम कभी भी लकार लाएंगे तो केवल एक ही सूत्र लगना है, सार्वधातु के यक, ठीक है। लेकिन कितने लकारों में कर्तरी शब्द कितने लकारों में लगता है? चार लकार, लट लोट लंग विदलिंग, ये सदा याद रखो, इन्हीं चार लकारों में सार्वधातु के यक लगता है। अर्थात भाव कर्म कर्ता, ये जो हम तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इनमें विकरण जो है इस प्रकरण में यक से लेकर के और श्ना पर्यंत, श्ना है ना अंत में, क्रियादिभ्य श्ना नीचे उसी तीसरे कॉलम में, तो ये सारे विकरण केवल चार लकारों के लिए ही होते हैं। कारण उसमें क्यों, क्या है चार लकारों में क्यों होते हैं ये विकरण? क्योंकि चाहे तो हम यक लाएं अथवा अन्य शब्द से लेकर के श्ना तक के विकरण लाएं, इन सब को चाहिए आगे सार्वधातुक, और वो स्थिति इन चार लकारों में ही बनती है। अन्य लकारों में ये स्थिति बनती नहीं, अन्य लकारों में कोई ना कोई व्यवधायक आर्धातुक प्रत्यय आ ही जाएगा। जैसे लिट लकार लेते हैं हम, तो लिट जैसे अर्धातुक, पूरा लकार ही अर्धातुक बना दिया गया। लुट लाते हैं तो तासी प्रत्यय आ जाएगा बीच में, वो आ गया अर्धातुक। लिट लाते हैं तो से आ गया, अब से दो जगह आएगा, लिरिंग में भी आएगा। तो लिट निकल गया हाथ से, लुट और लिरिंग निकल गए। और आशीर्लिंग लाते हैं तो लिंगाशीषी से अर्धातुक चार निकल गए, ठीक है। और लुंग लाते हैं तो चिली आ जाएगा, पांच निकल गए। और कौन सा रह गया, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग विधलिंग आशीर्लिंग लुंग और लिंग। हाँ, लिंग उधर निकल गया, लुंग में चिली आ गया है, और लुट में से आ गया, स्यता सिरी लिली लुटो होने, तीन लकार ले लिए, लुट लिट और लिरिंग। और दो लकार मूल रूप में ही अर्धातुक हैं, लिट और आशीर्लिंग, लिट और आशीर्लिंग, ये दोनों मूल स्वरूप से ही अर्धातुक प्रारंभ हो गए। अब उनके स्थान में तिप्तजी आएंगे, वो भी अर्धातुक ही आएंगे फिर जी। तो पांच लकार ये हो गए इस प्रकार से। और लेट में तो खैर दोनों ही बातें हैं, वहां तो वहां कुछ प्रत्यय उसके भी आते हैं अर्धातुक के भी, क्योंकि सिप बहुलम लेटी है ना, सिप बहुलम लेटी, और बहुल करके है तो नहीं भी आता है सिप। उस अवस्था में ये विकरण आएंगे फिर, ये जो चार लकारों वाले विकरण हैं ये भी आएंगे वहां पर। तो वो दोनों तरफ चलता है लेट लकार तो, लेकिन चार लकार ऐसे मिलते हैं जहां आर्धातुक प्रत्यय एक भी नहीं आता। तो उस अवस्था में सार्धातुक धातु से परे मिल जाने से यक से लेकर के शना तक के विकरण आ जाते हैं। अब उसमें दो भाग कर देते हैं इसके, एक तो शब से लेकर के शना तक का भाग और दूसरा यक। तो भाव कर्म में है तो यक, कर्ता में है तो शब से लेकर के शना तक, ठीक है। अब चलें आगे। यद्यपि ये बातें कई बार हो चुकी हैं लेकिन याद दिलाता रहता हूं आपको बीच बीच में। तो यहां शब आया कर्तरी शब से। अब क्योंकि ये धातु ज्योत्यादि गण की है तो शब तो एक सामान्य प्रत्यय है, इसमें किसी गण का नाम नहीं है, तो इसलिए शब तो सर्वत्र आता ही है। परंतु उसके बाद यदि कोई परिवर्तन होना है उसमें तो होगा, नहीं तो शब बचेगा। तो यहां सूत्र आ गया ज्योत्यादिभ्यः श्लुः। और ये सूत्र किस प्रकरण में है, लुक प्रकरण में। तो लेकिन लुक प्रकरण में है परंतु लुक की अनुवृत्ति इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जब शब्द ही अलग से श्लु बोल दिया तो लुक शब्द क्यों आएगा उसमें। अब प्रकरण वहां इसलिए रख दिया है कि थोड़ा सा एक समानता भी है कि लुक भी अदर्शन का नाम है, श्लु भी अदर्शन का नाम है, यही समानता तो हुई, तो इसलिए पाणिनि ने इसको उस प्रकरण में रख दिया है, ठीक है। अब यहां श्लू जब हो गया तो श्लू किसे कहते हैं, तो ये सूत्र की आवश्यकता पड़ गई इसकी, इसने कह दिया कि प्रत्यय के अदर्शन का नाम श्लू होता है, तो अदर्शन कर दिया, उसको हटा दिया, हो गया हु और ती। अब क्योंकि श्लू कह के हटाया है तो कुछ प्रभाव ही पड़ेगा उसका, तो प्रभाव यही है कि छठे अध्याय में जाकर के द्वित्व करने वाले सूत्रों में से श्लू सूत्र आया, और श्लू सूत्र श्लू परे रहते। अब परे रहते जब कहते हैं तो उस अवस्था में कुछ दिखाई तो दे परे, तो क्या दिखाई दे रहा है, अदर्शन का अर्थ दिखाई देना हुआ क्या दिखाई दे रहा है, क्या दर्शन दिखाई क्या दे रहा है वो बताओ तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं, जैसे कहा खर वसान है और विसर्जनीय, अवसान आगे हो तो विसर्ग कर देना, अब देखो अवसान किधर है, वहां देखा कुछ भी नहीं है, विराम कर दिया विराम अवसान। तो ये दो स्थितियां ऐसी बनती हैं, एक शुलू वाली और एक अवसान वाली। ऐसे ही संगता भी होती है, परसन्निकर्ष संगता, और फिर कहा संहितायाम, संहिता परे रहते तो भा अर्थ किया भी परे रहते नहीं, विषय सप्तमी है ये संहिता के विषय में। तो संहिता भी क्या है, एक कोई किसी का नाम तो है नहीं, एक स्थिति का नाम है, निकटता का नाम है, दो वर्णों की परस्पर निकटता का नाम है संहिता। ऐसे ही श्लू परे रहते, तो परे रहते का अर्थ ये अब इसी रूप में लेंगे कि जहां प्रत्यय को श्लू कह करके हटा दिया गया है, ऐसी स्थिति आगे हो तो उस अवस्था में धातु को द्वित्व हो जाता है, लिट धातु अभ्यास से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो हु को द्वित्व हो गया, हलादी है तो प्रथम एकाच, आजादी है तो द्वितीय एकाच जी। ये हलादी है तो प्रथम एकाच, एक ही अच है उसमें, तो हु को द्वित्व हो गया, हु और हु। अभ्यास पूर्व अभ्यास है, अभ्यास नाम हो गया पहले का जी। अब अभ्यास नाम होने के बाद आदि शेषा तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही हल है, लेकिन और सूत्र वहां तैयार है बैठा हुआ, कुहोश चुहु। अभ्यास में कवर्ग और हकार यानी कि छह अक्षर हो गई है। अब छह में जितने मिल जाए, क्यों ना तो कहीं मिलेगा नहीं, क ख ग घ ङ, जितने मिल जाए तो उनके स्थान में चवर्ग हो जाता है। तो यहां हु है तो हु को चवर्ग क्या हो सकता है, अब तो स्थानीय अंतरतम जब लगाएंगे तो बाह्य प्रयत्नों में मिला करके ह के स्थान में झ ही बैठेगा, तो इससे हो गया झ। अब झ आ गया झल में, तो अभ्यास में झल जब होता है तो फिर अगला कार्य प्रारंभ हो जाता है, वहां फिर अगला सूत्र लगेगा आठवें अध्याय के अंतिम पृष्ठ पर, अभ्यासे चर च के। अभ्यास में यदि कहीं पर झल हो तो उसको क्या हो जाएगा, झल को चर, और दो चीजें हैं ना, चर च, ऊपर से जश भी आ रहा है। हाँ, तो जश भी साथ में बोला करो। अभ्यास में विद्यमान झल के स्थान में क्या क्या हो जाता है, जश और चर, दो चीजें हैं। अब जो फिट बैठ जाए, तो अब मान लो जो है ये परसों ही बात चली थी ऐसी जी। कि जश में आते हैं तीन वर्ण, चार पांच वर्ण, जब गड द जी। यही तो आ रहे हैं पांच, और जिनके स्थान में हम जश कर रहे हैं वो कितने हैं, झल हैं वो कई हैं, लेकिन उस झल में जश भी आ गया, झल के अंतर्गत जश भी तो आ गया पूरा, और झल के स्थान में हम कर रहे हैं जश, तो जश तो झल में भी आ गया, आया कि नहीं। तो जश के स्थान में जश करने का तो कोई औचित्य है नहीं, तो अब हम झल के स्थान में जो जश करेंगे तो उसमें से जश को हटा देंगे झल में से पहले, अब जो और झल बचे जश के अतिरिक्त वही तो लेंगे जी। अच्छा, अब दूसरी बात कि क्या झल के स्थान में जश कर रहे थे हम, एक तो हमने झल में से जश को हटा दिया जी। और दूसरा क्या कर रहे हैं झल के स्थान में, चर। अच्छा, अब झल के अंदर चर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं, झल के अंदर चर भी आ रहे हैं, तो चर के स्थान में चर करेंगे क्या, तो अब उनको भी हटा दो। अब जो शेष बचा है झल, तो वो क्या बचा, झब है घड धश, पांच तो ये बचे जी। है ना, जब घड धश को हटा दिया और ख फ छ ठ थ इनको ले लिया, और च ट त क प इनको हटा दिया क्योंकि ये चर में आ गए, ठीक है, श श स इसको भी हटा दिया, ये भी चर में आ गए ना, श च ट त क प श श स इनको हटा दिया, ह को ले लिया, तो अब झ भ घ ढ ध और ह और ख फ छ ठ थ, यानी कि दस और एक ग्यारह, घ भ झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ, दस ये हो गए और एक ह, तो ग्यारह पकड़ते हैं केवल इसमें से। अब व्याकरण पढ़ने वाले इतनी बारीकी से नहीं देखते इन सब चीजों के लिए, बस केवल याद कर लिया कि हाँ अभ्यास चर्चा से ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन व्यवस्था कैसे बनेगी इसकी वो दिमाग में बैठ जाती है बात, फिर वो सदा रहेगी आपके। कई बार गुरु जी इतना रटा देते हैं अभ्यास चर्च लगा करके ये बना तो दिया, लेकिन ये चर हुआ कि जस हुआ ये भी नहीं बता पाते। हाँ नहीं बता पाते हैं ढंग से, ध्यान ही नहीं देता है उसका। ऐसे चर्च लग गया दोनों लगे, लेकिन दोनों ने किया क्या क्या है ये नहीं पता। आपको ये कहे कि जब 11 वर्ण ही लेने थे तो पाणिनि को, तो फिर ये ऐसे क्यों कह दिया, ये उलझन वाली बात जो है। अरे कह दिया तो संक्षेप में सूत्र बन गया है, बाकी सारी बातें व्याख्या से निकल ही आएंगी है? नहीं तो 11 वर्ण पढ़ते कितना बड़ा सूत्र बनता, क्यों 11 वर्णों का इनका प्रत्यार्थ बनेगा नहीं कोई। 5 उधर से ले रहे हैं, 5 आगे से ले रहे हैं, 6 अंत में ले रहे हैं, कैसे बने प्रत्यार। प्रत्यार्थ एक ओर से बनता है पूरा, ऐसे बन जाएगा कि 5 वो ले लिए तो फिर वो प्रत्यय अलग से बोलो कौन सा बनेगा, वो झश झब है घट धश, एक झश प्रत्यय बोलना पड़ता उनको, फिर खाफा छठा था, इसका प्रत्यय बनेगा ही नहीं, कैसे बनाओगे। प्रत्याहार बनता है इत संज्ञक वर्ण से मिला करके आदिरंते ने सहेदा, तो खाफा छठा था सूत्र पूरा हो गया क्या, ये इसमें छठा था भी आ रहा है, यानी आपको बोलना पड़ता खाव, क्या बोलना पड़ता खफा छठाता चटताओ, तो क्या बोलना पड़ता खब, तो खब बोलते तो फिर वही समस्या, 3 और घुस गए इसमें चटाता वो लेने नहीं है हमें, ये पहले 2 रह जाते हैं, कैसे बनता प्रत्याहार, फिर हा को अलग से बोलना पड़ता एक, तो इसलिए उन्होंने सीधा कह दिया झल। और बाकी जो हमने 11 लिए हैं ये व्याख्या से निकल तो आए जी। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति होती ही है, व्याख्या होती ही है सूत्रों की। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अभ्यास में इन 11 वर्णों में से कोई वर्ण होता है तब ये सूत्र लगता है। अच्छा अब रही बात दूसरी कि आदेश कर रहे हैं हम 2, और ये बात ध्यान सुन लेना, आज बार बार ना बतानी पड़े मुझे, आदेश कर रहे हैं हम 2 झल और जश और चर, और हमारे सामने हैं 11 वर्ण, आदेश हैं झल और वो जश और चर, जश में कितने वर्ण आते हैं 5, चर में कितने आते हैं चट त क प श श स, 8 आ गए। अब 8 में श श स इनका कोई औचित्य नहीं है, ये किसी के स्थान में, क्योंकि इनका मेल होगा ही नहीं, इनका मेल कहीं नहीं बैठेगा, श श स तो ये तो किसी के स्थान में होते नहीं, तो रह गए केवल 5, तो 5 ये और 5 वो, ठीक है। अब देखो, अब फिर सोचो प्रारंभ से कि 11 वर्णों के स्थान में हमें कितने करने हैं 10 वर्ण, और ये बड़ी समस्या आ गई, 10 के स्थान में 10 होते तो एक के साथ एक जोड़ देते, लेकिन यहां 11 के स्थान में 10 है, तो 11 के स्थान में 10 हैं, तो पहले तो हम उनको ले लेते हैं कि घ भ झ ढ ध, ये 5 इनके तो स्थान में होते हैं ज भ ग ढ ध, ठीक है, ये तो आ गया जश का अलग से प्रकरण। हमें करने हैं 2 आदेश, जश और चर, और 11 वर्ण हैं, तो 11 वर्णों में से घ भ झ ढ झ भ ग ढ ध इन 5 के स्थान पर कर लिए गए ज ब ग ड द, ठीक है, यथासंख्य करके और यह स्थानीय अंतरात्मा लगा करके। अब रह गए ख फ छ ठ थ, इनके स्थान में कर लिए च ट त और क प, अब ह के स्थान, ह किसके स्थान में करें, ह तो बच गया अकेला, वहां तो हमने 10 के स्थान पर 10 कर दिए, यानी कि झश के स्थान पर जश और चट त कप, यानी कि चय, अगर प्रत्यार बोले इसका बनेगा चय, तो चय के स्थान में कर लिया चर, नहीं चर चय क्यों बोला, खफ छठ था के स्थान में, खफ छठ था के स्थान में, स्थान में कर लिया हमने चय, ये इधर कर दिया चय का मतलब चर, चर में से शा शा को हटा दो, वो तो होते ही नहीं कभी, तो बचा जो ह ये अलग से बच गया, तो अलग से जो बच गया है अब इसके स्थान पर पूरे 10 के 10 प्राप्त हो रहे हैं वही, ठीक है, यानी कि ह के स्थान में जब गड अधि प्राप्त हो रहा है, जश भी प्राप्त हो रहा है और चर भी प्राप्त हो रहा है, दोनों हो रहे हैं नहीं, ह के स्थान में नहीं को, नहीं ह के तो नहीं, झ तो कर लिया ठीक है, कोहश्चू से पहले ह को झ कर लिया है, कोहश्चू पहले लगा दिया है, हमें लगाना है अभ्यासे चर्चे अलग, तो कोहश्चू से पहले हमने झ को बना लिया है। तो वो जो समस्या आ रही थी हमारे सामने कि इतने इतने वर्ण हैं इनके स्थान में कैसे करेंगे, तो यहां पर ह को तो झ पहले कर ही लिया है हमने, अब आप यहां से ह को भी हटा दो। देखो फिर चलो प्रारंभ से, कि ग्यारह वर्ण थे हमारे सामने, इनके झल के स्थान में जश और चर करने हैं, तो झल में बहुत सारे वर्ण आ रहे थे, उनमें से हमने ग्यारह को छांटा, क्योंकि जश के जब अगड़ा के स्थान में जब अगड़ा नहीं कर सकते, और चटा त कप के स्थान में चटा कप त नहीं कर सकते, ठीक है, और श सा तो वैसे हटा दिए तो होते ही नहीं। अब जो ग्यारह बचे थे, और इधर है आदेश दस हमारे सामने जश और चर, इधर वर्ण है ग्यारह, तो ग्यारह में आपको ह भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा ह, क्योंकि ह को कोहश्चुः पहले ही झ बना चुका है, समझ आ गई नहीं, अब दस ही रह गए, बस ये स्थिति बनती है। अब व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, दस में दस के दो दो, दो भाग कर दो, उधर झ भ घ ढ ध इनके स्थान पे झ भ घ ढ ध, और इधर ख फ छ ठ थ इनके स्थान में क प च ट थ, बस ये कार्य करता है सूत्र। ये कौन कौन सा सूत्र? अभ्यासे चर्चा। अब उलझन मत पैदा करना अपने अंदर, भले ही झलों के स्थान में ये जश और चर कहे जा रहे हैं, तो इनमें हम झल में से पांच के स्थान पर पांच वो जश, और जो अन्य पांच बचे ख फ छ ठ थ इनके स्थान पर चर, ये स्थिति इनकी बनती है। वो चीज अलग है, उसको यहाँ मतलब बिल्कुल भी, यह अभ्यास की बात हो रही है, केवल अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग अभी। तो झलाम को जश करते हैं ना जी। हाँ, झलाम को नहीं, झल को, झल को जश करते हैं। हाँ, तो बात तो वही होगी। क्या वहाँ पांच ही वर्ण हैं आदेश के रूप में, यहाँ दस वर्ण हैं हमारे पास में, जश भी है और चर भी है, और स्थानीय झल है, वहां भी स्थानीय झल है, तो बंटवारा यहाँ करना है, वहां बंटवारा नहीं करना है, वहां तो पूरा झल ले लिया और जश ले लिया, अब जिसका जहां मिल जाए वो करेंगे हम। तो इस तरह से ह को झ करने के बाद अभ्यासे चर्चा से, अब क्योंकि झ के रूप में है ये, तो झ के स्थान में ज ही आएगा, है ना, घ भ झ ड ध इनके स्थान पर ज भ घ ड ध, इस तरह से बन जाता है जू हु ती। अब तिप प्रत्यय यहां पर है, तो तिप ङित तो होता नहीं है, तिप प्रत्यय ङित नहीं होता, क्यों, पित होने से, पित होने से ङित कौन करता है, सार धातुकम अपित, तो ये तो ङित होगा, नित गुण हो जाएगा, गुण करने के दो सूत्र किससे करेंगे, इगंत है तो सार धातु का धातु कयो हो, उपधाम है तो पुगंत लघु पदस्य च, तो जू हो ती है, क्या कह रही है, हाँ, तो इगंत होने से जू हो ती, लेकिन जब तस लाएंगे तो तस हो गया अंगित, अपित होने से तो जू हु तह, अब आप जो होता नहीं कह सकते, तो बहुत सरल व्यवस्था है, एक बार दिमाग में घुस जाए बस, कहीं कठिनाई नहीं, आप जो रूप बना बना के बोल सकते हो, फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि मुंह से किसी के जो होता है निकलता है तो आपको तुरंत खट गया, ये गुण कैसे कर दिया इसने, क्योंकि तस झी और थस थ और वस मस इनमें गुण नहीं मिलेगा आपको, नित है ये, नित है इसलिए, तो फिर चित धातु में कैसे होता, चेतती चेतता चेतंती कैसे बन जाएंगे, चित धातु, हाँ देखो ती में भी गुण हो गया चेतती, हाँ तस में भी हो गया चेतता, शब्द के कारण हो रहे हैं, हाँ इसलिए पूछा मैंने, वो शब्द करवा रहा है गुण, अच्छा। यहाँ शब्द को हटा दिया है हमने, यहाँ सीधे धातु के आगे तिप्त जी आ रहे हैं, और वहां चित के आगे शब है, पहले तिप्त सी तो आ गई है उसके, वहां शब्द जो आ गया बीच में वो करवा रहा है गुण, वो बैठा है बीच में मुखिया, हाँ वो तो है ही, वो तो पित है। शब कैसा है? शब पित है। तो पित तो अंगित होता नहीं, पिन नंगित गिन न पित, तो शब के अंगित न होने से चित को गुण हो गया, चेतती चेततः चेतंती बन गया। अरे भू को ले लो भवती, और तस्म क्या बनना चाहिए फिर, भूतः, तो वहां भी गुण कर रहे हैं, तो वो गुण तस के कारण से नहीं है, शब के कारण से। और जहां शब ही हट जाए तो फिर नहीं होगा, तब नहीं हो पाएगा, वाले नौ में नहीं हो, अथवा शब के अतिरिक्त और कोई विकरण आ रहा हो, जैसे श आ गया, तो लिख धातु क्या बनता है, लिख लेखती लेखता क्या बोलते हैं, हैं लिखती नहीं लिखती, लिखती लिखता, तो यहां तो तिप में भी गुण नहीं हुआ, जैसे यहां कहा हमने जु होती, तो वहां क्या बनना चाहिए था, लेखती लेखती लिखता लिखंती, यही तो बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना, जैसे भवती भवतः भवंती में गुण करवाने वाला कौन है, शब है, तिप्तसी नहीं है, ऐसे ही लिखती लिखता लिखंती में गुण रुकवाने वाला कौन है, श है, तो लिखती में भी श है। श कैसा है, सार्वधातुक साथ में अपित, तो अंगित तो हो ही जाएगा, ये नहीं आई समझ में, तो गुण को रोक दिया ने इसने, तो ये तो गुण पूरे नौ जगह रोकेगा नहीं, क्योंकि नौ जगह बैठा हुआ है वो, तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ ज्योति बन रहा है तो वहां बनना चाहिए लेखती, प्रथम पुरुष के एक वचन में, क्यों नहीं बना, क्योंकि वो गीत हो गया, श ने रोका है, श ने रोका है गुण को, यानी कि वहां तिप्तसी, तो ये ना गुण करवा रहे हैं ना रोक रहे हैं, बीच वाली चीज, ये बीच में जो आ रहा है एक और, जैसे श है शना है शनम शनम तो सही श्यन है, तो ऐसे स्थलों पर वहां गुण रुकवाने वाला और बैठा हुआ है उनके कारण से, जहां ये हट जाते हैं विकरण वहां सीधे प्रभाव पड़ेगा फिर तिप्तसी के द्वारा, वो गुण करवाएं तो हो न करवाएं तो न हो, तो वहां गुण करवाने वाला में तीन ही मिलेंगे, तिप सिप मिप, बाकी छह ये तो गुण होने ही नहीं देंगे, क्योंकि छह अंगित बन जाएंगे और आत्मनिपद के सारे ही नौ अंगित हैं, आत्मनिपद में सारे ही नौ प्रत्यय अंगित हैं, क्योंकि सारे ही अपित हैं, ता आताम झा इनमें से है कोई पित, तो सारे अंगित कहलाते हैं, लेकिन इनका अंगित होना या न होना ये कब डालेगा प्रभाव, जब ये सीधे धातु से आगे आते हैं, इधर कोई बीच में प्रत्यय और न हो तब, तब प्रभाव पड़ेगा इनका, ठीक है। गुरुजी कई जगह लेख भी बनता है, लेख में क्या हम तिप्तसी ला रहे हैं क्या, लेख में तो मतलब, अरे लेख में घए प्रत्यय आ गया लेखा बन गया, लेखनीय तो बनता है, वही बात बनने को वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन यहाँ तिप्तसी की बात हो रही है, वो तो वहां तो और प्रत्यय है ना, थोड़ी है लेख। अरे लेख नहीं है मैं, अनियर प्रत्यय हुआ, तो अनियर क्या अंगित है क्या, जो गुण रोकेगा, क्या है अनियर, अनियर तो की आठ धातु, तो आठ धातु है तो आठ धातु परिणत गुण नहीं होता क्या, होता तो हो गया, अरे कित होता या अंगित होता तो रुकता, ऐसी लेखा में घए प्रत्यय है तो घए भी न कित है न अंगित है, गुण हो जाएगा, तो ये बन गया जो होती है, ठीक है। आगे है वर्णा, ये उदाहरण है लुप, देखो लुक के दो आए, श्लू का एक आया, एक लुप का, तो अर्थ क्या होगा वर्णा का, कि वर्ण नाम के वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों के समीप में कोई ग्राम बसा हुआ है, तो ग्राम जो बसा हुआ है उस ग्राम का नाम है वर्णा। आपको प्रश्न होगा कि ग्राम तो एक है और वर्णा है बहुवचन, और बहुवचन होते हुए भी ये एक ही गांव को कह रहा है, ये इसकी विशेषता है। वो आपको सिद्धि करेंगे तो पता लगेगा कि ये क्यों आ रहा है बहुवचन। तो वर्ण शब्द यानी वर्ण नामक वृक्षों के समीप वाला गांव, क्योंकि वर्ण तो एक वृक्ष नहीं होगा ना, वृक्ष तो कई होंगे। तो ठीक है, वृक्ष कई होंगे, मैंने कब मैंने कि गांव तो कई नहीं है। वृक्ष ही तो कई हैं, गांव तो एक ही है, लेकिन वो होता है बहुवचन का प्रयोग। बात है एक भी प्रसिद्ध वृक्ष है उसके पास गांव हो सकता है। नहीं, इसका विग्रह बहुवचन में ही होना है, विग्रह बहुवचन में होगा इसका। तो विग्रह जैसे अर्थ किया उसी के अनुसार, विग्रह अर्थ क्या किया कि वर्णों के समीप गांव। अब समीप शब्द को हम समीप शब्द समीप अर्थ को समीप शब्द से भी कहते हैं, दूर को दूर शब्द से कहते हैं, लेकिन समीप को अगर हम ऐसे कहें कि अदूर भव तो सही है कि नहीं? देखो दूर भव दूर होने वाला, अदूर भव समीप होने वाला, तो सूत्र है अदूर भवश्च, अदूर भव। तो अदूर भव, तो इसलिए विग्रह करेंगे वर्णानाम अदूर भव ग्राम, ऐसा ग्राम जो वर्णों से अदूर है, अर्थात अदूर है का अर्थात पास में है, जो दूर नहीं है यानी कि पास में है, ये अर्थ निकल आएगा। तो ऐसा विग्रह करके अब यहां पर वर्ण के आगे कौन सी व्यक्ति लाएंगे? फिर विग्रह कैसे किया था? वर्णानाम अदूर भव, तो वर्णानाम षष्ठी का बहुवचन वर्ण आम, ये इसका विग्रह हुआ। तो ये कौन सा वृक्ष होता है वर्ण नाम का? वही मैं कभी देर सोच रहा था, जैसे आप बोले गुरुजी ये तो वरुण है और वर्ण भी कोई, ये तो औषधि वेत्ता कोई ज्यादा बता पाएंगे, वर्ण कोई होता होगा वृक्ष ये वर्ण गुरुजी है, इस वरुण है तो उसका पथरी मुंह में बड़ा अच्छा काम आता है। अच्छा, ये चार सूत्र है गुरुजी आपने बताया एक बार, पर तस्मिन निति देशे तमनामिन निवृत्तम। हाँ, ये चार सूत्र इकट्ठे जो आ रहे हैं जी। इसमें एक और भी है रहस्य की बात। हाँ, कि ये चार सूत्र आगे आने वाले सूत्रों में पृष्ठ निकाल लिया आपने ये। हाँ, तो ये जो चार सूत्र हैं ये आगे आने वाले सूत्रों में एक साथ चलते हैं। अब तक हमने देखा है कि एक अधिकार चल पड़ा तो और तो कोई आना नहीं है, लेकिन चारों का अधिकार चलता है साथ साथ है। और ये कहां तक चलता है? जैसे ये आपके सूत्र जो हैं तदस्मिन नस्तित देशे तन्नामनी और तेन निवृत्तम तस्य निवासः अदूर भविष्य, और अदूर भविष्य के आगे जो सूत्र आ रहे हैं अब ये ओरें से लेकर के और 90 संख्या तक पहुंचे आप नडादी नाम कुक च, यहां तक बीच में कोई अर्थ नहीं है। अब अच्छा, अब प्रश्न ये उठेगा कि ओरे में हम किसकी अनुवृत्ति लाएं? तो सामान्य रूप से दिमाग में आएगा अदूर भविष्य की आएगी जो उसके पास में आ रहा है, लेकिन इन चारों की चलती है अनुवृत्ति। तो ओरे जो अय प्रत्यय कर रहा है उकारांत शब्दों से, ये तदस्मिन नस्तित देशे तन्नामनी इस अर्थ में भी कर रहा है, तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में भी कर रहा है, तस्य निवासः इस अर्थ में भी कर रहा है, और अदूर भविष्य इस अर्थ में भी कर रहा है। अब जहां जो संगति लग जाए हैं, चारों की निवृत्ति आगे जाएगी नडादीनाम कुक्च तक, तो इस प्रकरण का नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। चातुरर्थिक, चार अर्थों वाला, यानी प्रत्येक सूत्र इसमें इन चारों अर्थों में लगेगा जिसकी संगति जो लग जाए। और जबरदस्ती नहीं करनी हमें कि हर शब्द को चार अर्थों में घटाएं, जहां जो फिट बैठ जाए जिस अर्थ में भी, तो इसका नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। जैसे वो शैशिक अधिकार का बताया था मैंने आपको, एक ये भी अलग प्रकरण है ये चातुरर्थिक प्रकरण। वाचस्पति में गुरु जी वर्ण का वरुण वृक्ष दिया है और अच्छा। वरुण को वरना वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ वरुण एक वृक्ष है और ये पथरी में हाँ, सफेद सफेद छतरी सफेद सफेद छाल होती है और इसकी घनसत गुरु जी पथरी में किडनी की पथरी के लिए बहुत ही स्पेशल है। ये इसी के नाम से तो नहीं पड़ गया ये वर्णावा कहीं? हाँ, वर्णावा जो है वहाँ सकता है ये वृक्ष याद रहे हो ऐसे। जब इसमें वरुण वरुण दिमाग में आ रहा है संस्कृत में वरुण कहते होंगे वर्णा भी परणा भी भी है। तो बर्णावा जो है ना जो शहर वहाँ हो सकता है ये ज्यादा रहे हूँ ऐसे वृक्ष। अच्छा हमारा नेट भी खुल गया जल्दी साथ साथ। चलिए तो इस तरह से अब हम जो ओरे से लेकर के और नडादीनाम कुक्षा तक जो सूत्र हैं इन में से किसी सूत्र को यहां पर लगाएंगे तो इनमें से जो है देखो एक तो ये सूत्र चार इकट्ठे हो गए आपके। इसको यूं समझना है कि तदस्मिन से लेकर के अदूर भविष्य तक इनमें ये प्रत्येक स्वतंत्र सूत्र भी है। स्वतंत्र का तात्पर्य अलग अपना कार्य करने वाला जैसे तदस्मिन नस्ति देशे तन नामनी ये भी एक स्वतंत्र सूत्र है। और किसका अधिकार आ रहा है यहाँ प्रत्यय का यानी कौन सा प्रत्यय करेगा अण तो ये अलग अण प्रत्यय करेगा इसी अर्थ में तद अस्मिन अस्ति ये देश अर्थ में तेन निवृत्तम ये भी अण प्रत्यय करेगा। कहाँ देख रही हो आप इधर पीछे मैं तो वो तो चलता है तीन पादों में है ये देखो चौथे अध्याय के तीन पादों में अण चलता है चौथे पाद से बदल जाएगा। चौथे पाद से क्या होगा क्योंकि ये जाएगा प्राग दिव्यतः दिव्यतोण तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम यहाँ जो आपके जो सूत्र आता है चौथे पाद में तो इसका तात्पर्य तीसरे अध्याय पाद के अंत तक क्योंकि चौथे पाद का पहला सूत्र है प्राग वहतेष्ठक। तो कोई प्रश्न करे आपसे कि जब तीन पादों तक ही अधिकार रखना था अण का तो ये चौथे पाद के दूसरे सूत्र को क्यों बोल दिया गया कि प्राग दिव्यतः दिव्यत से पहले पहले तक तो क्या अर्थ हुआ इसका हम तीन ही पाद क्यों पकड़ते हैं। अगर हम ये अर्थ लें सीधा शाब्दिक अर्थ जो निकल रहा है कि दिव्यत से पहले पहले तक तो प्राग भतिष्ठक फंस गया उसमें है यानी अण का अधिकार कहां तक आ रहा है प्राग भतिष्ठक तो प्राग भतिष्ठक में अण ला करके संगति कैसे लगेगी। अरे वो स्वयं बता रहा है कि ठक का अधिकार जा रहा है वहती तक और उसमें हम कहें कि अनुवृत्ति आ रही है इसमें तो ये कैसे संभव हो जाएगा तो क्या अर्थ हुआ फिर कि दिव्यति अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले पहले तक अण रहता है तो दिव्यति अर्थ कहां से प्रारंभ हो रहा है चार दो से और चार एक में क्या है चार एक में अर्थ ही नहीं कोई चार एक में तो वो ये बता रहा है कि आगे कौन सा प्रत्यय चलेगा इसका अर्थ है पीछे का प्रत्यय समाप्त हुआ। तो पीछे का प्रत्यय कहां समाप्त हुआ तीसरे पाद के अंतिम सूत्र में जाकर के इसलिए अण का अधिकार तीन पादों तक आगे ठक का अधिकार चल पड़ता है फिर। चलिए तो मैं कह रहा था कि इन सूत्रों में प्रत्येक स्वतंत्र सूत्र भी है प्रत्यय करने वाला तदस्मिन भी तेन निवृत्तम भी तस्य निवासः भी अदूर भविष्य ये भी और ये चारों कौन सा प्रत्यय करते हैं अण तो हमने लगा दिया है पर अदूर भविष्य हमने ओरे से लेके और कोई सूत्र नहीं लगाया अभी हालांकि वो भी अपने अपने सब प्रत्यय करने वाले हैं और ये बनेंगे अण के अपवाद। फिर समझो देखो ये चार सूत्र स्वतंत्रता से अपने अपने अर्थों में अण प्रत्यय करेंगे। अब उसके आगे जो सूत्र आ रहे हैं ओरे से लेकर के और नडादीनाम कुक्षा तक ये सारे सूत्र इन चारों अर्थों में प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय तो ये चार सूत्र भी कर रहे हैं तो ये क्यों करेंगे फिर ये अण के अपवाद बनेंगे। अब ये सारे इन चार अर्थों में जैसे ओरे को ले लें हम ओरे को ले लें कि ओकारांतों से अण आय प्रत्यय होता है अण नहीं होता सीधी सी बात होगी अर्थ वो यही चार रहेंगे, अर्थ यही चार रहेंगे। हमारे पास में शब्द है वर्ण, ये तो ओकारांत है, नहीं तो ओरे लगाते फिर हम। अब जहां ये अन्य सूत्र ओरे से लेकर के नादी नाम कुक्षा तक नहीं लग रहे हैं, वहां ये चार सूत्र अण करेंगे फिर। और चार सूत्रों में से आपको जो अर्थ चाहिए वो वाला ले लो, हमें चाहिए अदूर भव अर्थ तो अदूर भवश्य ले लिया, ठीक है। तो अदूर भवश्य से यहां पर अण प्रत्यय आ गया, तो हो गया वर्ण, आम और अण। उसके बाद की प्रक्रिया आपको पता ही है, प्रातिपदि संज्ञा सुपधातु प्रातिपदि कयो हो, आम हट गया, रह गया वर्ण अण। अब इस प्रकरण में, इसी चातुर्थिक प्रकरण में सूत्र है 81 संख्या पर वर्णादिभ्यश्च, ये गण है वर्णादि, और उस वर्णादि गण का पहला ही शब्द है वर्ण, वो यही है जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, जो हमने सिद्धि में लिया है। इसमें लुप की आ रही है अनवृत्ति, जनपदे लुप, जनपद भी साथ में ले लो आप। अब जनपद कोई आवश्यक नहीं है, शहर ही हो, गांव भी जनपद ही है। अरे जहां जन के पद पड़े, पद का अर्थ यहां पैर नहीं, स्थान, अरे जो मनुष्य के रहने का स्थान है वो क्या है, जनपद। पद का अर्थ पैर नहीं होता है, ध्यान रखना। तद विष्णु हो परमम पदम, तो विष्णु का पैर है क्या वो? अच्छा। सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वे चक्षुरातम, तो विष्णु का पद माने विष्णु का स्थान, विष्णु का स्थान, मुक्ति वाला स्थान। और क्यों होता है पद? कहते हैं पद्यते गम्यते प्राप्यते यत् तत् पदम, जो प्राप्त किया जाता है वो पद है, तो उसको प्राप्त करना होता है मोक्ष रूपी पद को। तो यह है जन पद, तो ग्राम अर्थ में भी आ जाएगा, वहां भी मनुष्य रहते हैं। तो सूत्र है वर्णादिभ्यश्च, क्या कह रहा है ये कि वर्ण आदि जो प्रातिपदिक हैं उनसे उत्तर चातुरर्थिक यदि कोई प्रत्यय किया गया है। यहां कौन सा किया है हमने चातुरर्थिक प्रत्यय? अण। किस सूत्र से? अदूर भविष्य से। चातुरर्थिक का अर्थ चारों में किया है, नहीं चार में से किसी अर्थ में किया है, तो उस प्रत्यय का जनपद अभिधेय होने पर, यानी कि जनपद कथन करना है, अदूर भव कौन है, निकट कौन है, जनपद, तो उसका लुप हो जाता है। ये इसका अर्थ हो गया वर्णादिभ्यश्च का। वर्णादि शब्दों से उत्तर विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का जनपद अभिधेय होने पर लुप हो जाता है, ठीक है। लुप किसे कहते हैं बता दिया इसने, हो गया आदर्शन। क्या रह गया अब? वर्ण, कुछ भी नहीं रहा, बड़ा परिश्रम करके अण प्रत्यय लाए थे और इसने हटा दिया वर्णादिभ्यश्च ने, ठीक है। अब यहां पर वर्णादिभ्यश्च से प्रत्यय का लुप हो जाने के बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र क्या करता है? प्रत्यय का लोप हो जाने पर, अब लोप में मैंने परसों व्याख्या कर ही दी थी कि लुक शुलु लुप भी समाविष्ट हैं, अर्थात वहां लोप का अर्थ है अदर्शन मात्र, यानी प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर भी उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य, उसे कहते हैं प्रत्यय लक्षण। प्रत्यय लक्षणम यस्य, प्रत्यय लक्षण कारण जिसका, वो कार्य हो जाएगा, तो वो कार्य यहां होते रहते हैं। और उसमें निषेध करने वाला, प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा होता है? नलुमतांगस्य। जैसे यहां यदि हम देखें तो वर्ण शब्द से हम अण प्रत्यय लाए थे, अण प्रत्यय कैसा था? णित, और तद्धित प्रत्ययों में ङित, णित और कित, इन तीन प्रकार के प्रत्ययों में से कोई भी आ जाए तो आदि अच को वृद्धि करने वाले दो सूत्र तैयार हैं, तदितेषु अचाम आदेह और किति च, यहां कौन सा लगना चाहिए? अण प्रत्यय है तो उससे आदि अच को यानी कि व के अ को वारण ऐसा प्राप्त हो रहा है। और प्राप्त करा किसने दिया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। इसने कहा ठीक है प्रत्यय का लुप हो भी गया है तब भी उसको मान करके होने वाला कार्य वृद्धि रूपी कार्य हो जाएगा तो आया न लुमतांगस्य। अब देखो यहां हम ये सिद्धि किस सूत्र की कर रहे हैं? प्रत्यय से लुक्षुलु लुपः। और इसी सिद्धि में आगे के दोनों सूत्र जो क्रम से आ रहे हैं वो भी आ गए। क्या है इसके आगे? नहीं, प्रत्यय से लुक्षुलु लुपः के आगे ये भी आ गया और नलुमतांग से भी आ गया। तो आपके आगे के दोनों सूत्र अब नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं, दोनों हाथ हो गए उनका भी उदाहरण बन गया ये। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने प्रत्यय लक्षण कार्य वृद्धि रूपी कार्य प्राप्त करा दिया। अब आ गया न लुमता अंगस्य। इसने कहा ऐसे नहीं, एकदम नहीं। इसने कहा कि आपने प्रत्यय का आदर्शन यदि लू शब्द के द्वारा किया है। लू लू कहां कहां आ रहा है? तीन में। लोप में लू नहीं आ रहा है तो लुमता तृतीया है। लुमत लू वाला मत प्रत्यय जी। जैसे बुद्धिमत बुद्धि वाला तो लुमत लू वाला तो लू वाले हैं तीन। उसका तृतीया का एक वचन यानी कि लू वाले के द्वारा यदि आपने प्रत्यय को हटाया है तो उस अवस्था में अंगस्य प्रत्यय लक्षणम न। अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र लेने चले आप और प्रत्यय लक्षण करवा लिया उससे पीछे वाले सूत्र से और पहुंचे कहां? अंगस्य के अधिकार में। इसने रोक लगा दी। अगर आपको प्रत्यय लक्षण कार्य करवाना है तो अंगस्य के अधिकार के अतिरिक्त किसी और सूत्र में कहीं और प्रकरण में जाओ, वहां तो हो जाएगा, यहां आपकी एंट्री नहीं होगी। यानी कि अंग के स्थान में कोई कार्य प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं होता। लेकिन कौन से प्रत्यय लक्षण का? यानी किस से हटा करके? लुक्षलु लुप से हटा करके तब, और लोभ से हटाएंगे आप तो होता रहेगा। कितना विज्ञान है पढ़ने का, कितनी सावधानी बढ़ती होगी इन्होंने सूत्र रचना करने में कि कहीं कोई अस्त व्यस्त ना आ जाए, कहीं पर कोई सूत्र जो है कहीं टकरा ना जाए आपस में, ये विरोध ना हो जाए कहीं पर। हाँ उपविश्य सूत्राणि प्रणयन्ति स्म तत्र किं वर्णेन अनर्थ शब्देन किं वर्णेन अनर्थके अनर्थकेन भवति। एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। और इस सूत्र से यह भी सिद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था परसों जी कि नलमतांगस्य सूत्र से यह भी पता लग गया था हमें कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण में लोप शब्द आदर्शन का वाचक है जी। वहां ये नहीं करा कि लोप कह करके भी हटाया आपने तो ये अर्थ नहीं है उसका। हाँ, नहीं तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं फिर। क्योंकि ये कहेगा, ये सूत्र तब लगता है ना जबकि लुक्ष लोप कह करके भी प्रत्यय लक्षण प्राप्त हो रहा हो तब, और वहां है प्रत्यय लोपे, तो वहां लोप का अर्थ सामान्य यानी आदर्शन मात्र, लोप संज्ञा नहीं। एक लोप संज्ञा भी है और दूसरा लोप का अर्थ आदर्शन केवल। तो नलमतांगस्य ने निषेध कर दिया प्रत्यय लक्षण का, वृद्धि नहीं हुई तो कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। अण प्रत्यय लाए थे वो भगा दिया गया, वृद्धि प्राप्त करानी चाहिए उस पर रोक लग गई, वो रह गया फिर वर्ण का वर्ण ही ऐसी अभी तक। इन्हें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ कहां से हुआ था हमारा? वर्ण से, और अभी वर्ण पर ही टिके हुए हैं। अब यहां पर फिर एक और बात आई कि यदि आपने लुप कह करके किसी प्रत्यय को हटाया है तो व्यक्ति और वचन ये प्रारंभ में जब चले थे हम जहां से विग्रह किया था हमने वैसे रहेंगे। देखो प्रारंभ कहां से किया था? वर्ण आम बहुवचन से। वर्ण को क्या माना था हमने? बहुवचन। तो बहुवचन मान करके हम आम प्रत्यय लाए थे क्योंकि विग्रह ऐसा था वर्णानाम अदूर्भव, तो बहुवचन मान करके हम चले थे। तो ये सूत्र कह रहा है आगे जो आ रहा है लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने। युक्तवत जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था युक्त, जिस समय प्रत्यय का योजन किया गया था किसके साथ में, प्रकृति के साथ में, यानी कि वर्ण के साथ में जब अण जोड़ा गया था, उस समय वर्ण में कौन सी व्यक्ति थी? व्यक्ति छोड़ो, वचन कौन सा था? बहुवचन था। तो सूत्र कह रहा है कि लोपी लुप होने पर व्यक्ति वचने युक्तवत, व्यक्ति और वचन, व्यक्ति तो वो स्वरूप हो गया शब्द का, वो भी वही रहेगा और वचन भी वही रहेगा, युक्तवत युक्त के समान। क्या अर्थ निकला इसका कि आपको यहां वर्ण दिख रहा है, वर्ण अकारांत केवल एक, वचन का कुछ नहीं चल रहा है पता, तो आगे हम जो है सु लाएंगे, औ लाएंगे, जस लाएंगे, क्या लाएंगे, क्योंकि शब्द का अर्थ तो बन गया। जिस अर्थ में प्रत्यय आया था, प्रत्यय भले ही भाग गया अण, लेकिन अर्थ अपना छोड़ गया है। तो वर्ण का अर्थ क्या है यहां पर इस समय? वर्ण वृक्षों के समीप वाला जनपद, ग्राम, अर्थ तो निकल आया, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग भी तो करेंगे, वो विभक्ति लाएंगे नहीं लाएंगे, वचन लाएंगे नहीं लाएंगे, तो वचन कौन सा लाएंगे यहां पर, ये प्रश्न उठ रहा है। तो कहा कि लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने, व्यक्ति वचन आपको युक्तवत रखने हैं, अर्थात जिस समय प्रत्यय जोड़ा गया था उस समय जो वचन था वो वचन आपको रखना है। तो अब जस ही आएगा इसके आगे, शस ही आएगा, भिस ही आएगा, भ्यस ही आएगा, एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय नहीं आ सकते, ठीक है। जो ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं ये कारण है उसमें, नहीं सब में नहीं, वो तो खैर नित्य बहुवचन जैसे आप शब्द है वहां ये सूत्र नहीं आएंगे, लुप युक्त द्वितीय वचन है, ये अपने ही क्षेत्र में लगेगा यहां पर कि जहां लुप करते हैं। तो लुप कह करके एक तो नलंदांगस ने प्रत्यय लक्षण नहीं होने दिया, इधर इसने व्यक्ति वचन वही रखे, उसका स्वरूप वही रखा। तो व्यक्ति और वचन, व्यक्ति से तात्पर्य यहां पर लिंग, व्यक्ति लिंग हो गया जो शब्द का स्वरूप है अपना जिस लिंग में, तो वर्ण शब्द पुल्लिंग में आता है तो पुल्लिंग भी रहेगा, और उधर वचन का तात्पर्य वही संख्या जिसको बोलते हैं एक संख्या, दो संख्या, अधिक संख्या, तो वो भी वही रहेगी। तो इस तरह से वर्ण शब्द भले ही अब एक ग्राम को कह रहा है, एक जनपद को कह रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी इसका प्रयोग बहुवचन में ही होगा, तो अब जस आएगा और पुल्लिंग में रहेगा ये शब्द। तो वर्ण जस, जस का अस बचेगा, प्रथम यो पूर्व सवर्ण है, अकह सवर्ण दीर्घ मत लगाना, अकह सवर्ण दीर्घ को तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण रोक देता है, वो लगेगा, हालांकि काम एक सा ही हो रहा है, अकह सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ करता है, प्रथम पूर्व सवर्ण पूर्व जैसा दीर्घ करता है, दीर्घ दोनों ने किया है, लेकिन यहां तो आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन अन्य धारणों में समस्या आ जाएगी फिर। तो प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के वर्णास, सको विसर्ग वर्णाह, तो इस तरह से वर्णाह बना। ऐसे ही पंचाल, पंचालों का कोई रहने का स्थान है कहीं पर, कोई देश है, कोई जनपद है उनका, तो वहां लगाएंगे हम तस्य निवास है सूत्र, ये था अदूर भविष्य, है ना, पंचालानाम निवास, पंचाल नामक मनुष्यों का निवास का स्थान इन जनपद, तो वहां पंचाल शब्द से अण आएगा, सारी प्रक्रियाएं वही होंगी लेकिन अण का सूत्र बदल जाएगा, वहां तस्य निवास से लाएंगे और उस अण का जनपदे लुप, वहां वर्णाद्य से नहीं, वो जनपदे लुप ही लुप कर देगा उसका, तो वर्णाद्य अलग है, तो जनपदे लुप से उसका लुप हो जाएगा, और लुप होने के बाद भी लुप युक्तवत व्यक्ति वचने, बाकी जो है वृद्धि की प्राप्ति नलंतांग ये सब लगाते रहेंगे, और लुप युक्तवत व्यक्ति वचने से यहां भी बहुवचनी रहेगा। अब वो गांव तो एक है, नगर एक है, नाम क्या है उसका? पंचालाह, जैसे बहुत सारे हैं ऐसा लगता है, तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। एक बात गुरुजी, तो पंचाला भी आया है, वो फिर पंचाल से बनाएंगे वैसे अलग से, वो फिर नगर अर्थ में नहीं है, वो नगर अर्थ में नहीं है, पंचालों की, पंचालों की संतान वगैरह इस तरह से तस्यापत्यम से और ऐसे अण करके बनाएंगे, वहां तस्य इदम से कर सकते हैं, पंचालस्य इदम पांचाल। तो ये सूत्र हो गया है और समाप्त करते हैं यहीं पर। ये हिंदी में गुरु जी को वर्णा ही बोलते हैं, मैंने शुरू में ही गर्ल लिख दिया था इसलिए मेरे समझ में, मैंने वर्ण लिख दिया था। अच्छा अच्छा, रा हल कर दिया होगा आपने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रा रा वर्ण वर्णा, अभी मैंने भी देखा, मेरे दिमाग में भी यही चल रही थी, हिंदी में जो है वो वर्णा वर्णा ही कहते हैं इसको, अर्णा वर्णा। मेरे में वर्ण वो जो स्वर वर्ण होते हैं, ये तो जब आपने यहाँ सूत्र निकलवाया तब मैंने देखा, गलत देखा। चलिए प्रणव ध्वनि ओ।